suvels, kaminė užkaus, langinė pabels, o vidunaktį už langų vaitos, lyg vaikus suvirs, lyg ančioj raudus. Vėjas, vėjas, vėjas, vėjas, švilpia po langai, skrieja nemunu. Vėjas, vėjas, kelia ilgesį, kelia liūdesį, kelia nerimą. O pavasarį žaidžia jis laukuos, saulį maudosi, geltonuo žieduos, bet aš jį menu pilną nerimo. Vėl rudenį skriejant nemunu, vėjas, vėjas, vėjas, vėjas, švilpia po langai, skrieja nemunu. Vėjas, vėjas, kelia ilgesį, kelia liūdesį, kelia nerimą.